Ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 16 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 25 nowych zakażeń koronawirusem, liczba zainfekowanych sięga w Polsce 150. Rząd opracowuje projekt specustawy z pakietem wsparcia dla firm z powodu epidemii. Jutro mamy poznać szczegóły. Przybywa chętnych na lot do domu. 30 tysięcy osób zgłosiło zamiar powrotu do Polski. W Polsce jest 150 osób z koronawirusem. Przybyło 25 nowych zakażeń. Zmarły 3 osoby. O 11.30 w kancelarii premiera kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie epidemii. Na miejscu jest Paweł Mytlewski. Pawle, wiemy, jakie będą tematy spotkania? Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że sztab kryzysowy omówi dziś między innymi program lotów czarterowych, który umożliwia Polakom powrót do kraju. Polskie linie lotnicze LOT wysyłają kolejne 11 maszyn, między innymi do Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Islandii, Cypru, Gruzji i Hiszpanii. Na spotkaniu podsumowana będzie też sytuacja epidemiologiczna w kraju. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział Polskiemu Radiu, że w najbliższych dniach możemy się spodziewać znacznego wzrostu liczby zakażonych. Ten wzrost będzie dynamiczny. Przecież teraz dopiero od tak naprawdę piątku wdrożyliśmy takie obostrzenia, które zatrzymują transmisję między ludźmi, a przynajmniej częściowo ją zatrzymują. W związku z tym ta dynamika wzrostu będzie trochę mniejsza i nie będziemy mieli modelu włoskiego. Sztab kryzysowy będzie rozmawiał też o tym, jak ograniczyć wpływ kryzysowej sytuacji na polski rynek pracy. Jutro premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić pakt na rzecz stabilizacji. Zakłada on m.in. odroczenie różnych płatności oraz wsparcie dla osób zatrudnionych na śmieciówkach lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Paweł Mytlewski, dziękujemy za relację. Od dziś żłobki, przedszkole i szkoły są zamknięte. Na lekcje nie idą ani uczniowie, ani nauczyciele, choć ci drudzy mają pozostać w gotowości. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zachęca, by szkoły korzystały z możliwości nauki online. Przygotowaliśmy taki portal internetowy e-podręczniki.pl, na którym znajdują się już ogromne ilości materiałów dydaktycznych, ćwiczeniowych. Lekcji nie będzie do 25 marca. Są ograniczenia w ruchu lotniczym. Do Polski można dostać się na pokładach samolotów narodowego przewoźnika w ramach akcji Lot do domu. Zgłosiło się 30 tysięcy osób, poinformował w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych. Z szacunków MSZ-u wynika, że poza granicami kraju może przebywać kilkaset tysięcy obywateli Polski, mówi Marcin Przydacz. Duża część tej grupy wraca wszystkie do kraju innymi środkami lokomocji. Z Niemiec, prawda, czy z sąsiednich krajów Polacy mogą wracać na koła. Są też takie grupy, które wykupiły wycieczki lotami czarterowymi. Przypomnę, że loty czarterowe mogą lądować z obywatelami polskimi na lotniskach w Polsce. Wczoraj w ramach akcji Lot do domu z Londynu przyleciało do Warszawy 1300 osób. Dziś na lotnisku Chopina wyląduje 11 samolotów z Polakami na pokładach. Polska granica jest dodatkowo chroniona. Pracują wspólne patrole Straży Granicznej, wojska i policji. Tak jest m.in. na Podlasiu, mówi rzecznik 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, porucznik Łukasz Wilczewski. Te wszystkie wspólne działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Do Polski nie mogą wjeżdżać obcokrajowcy. Wyjątek stanowią osoby, które są najbliższą rodziną polskich obywateli, mają kartę Polaka lub pozwolenie na pracę. Wszyscy przekraczający granicę muszą przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Ograniczenia w przekraczaniu polskich granic mają potrwać do 24 marca. Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje od północy na Litwie. Poza nielicznymi wyjątkami do kraju nie mogą wjeżdżać obcokrajowcy. Litwini z kolei będą musieli przejść 2-tygodniową kwarantannę. Na Litwie potwierdzono 14 przypadków koronawirusa. Kamil Zalewski. We wczorajszym orędziu do narodu prezydent Litwy Gitanas Nausėda zaznaczył, że kraj musi stawić czoła największemu kryzysowi od zakończenia II wojny światowej. Wirus zmienia nasze życie codzienne, a jego obecność wymaga nadzwyczajnych działań. To sprawdzian dla świata i dla każdego z nas. Wczoraj Gitanas Nausėda rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Poinformował, że Polska zgodziła się stworzyć tak zwany korytarz humanitarny dla Litwinów, którzy utknęli na granicy niemiecko-polskiej. Pracownicy instytucji publicznych od dzisiaj mogą pracować wyłącznie z domu. Nieczynne są sanatoria, salony kosmetyczne i fryzjerskie, kawiarnie oraz restauracje. W szpitalach zostały też przełożone planowane operacje. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Granicę zamknęła także Ukraina. Zakaz wjazdu dotyczy wszystkich cudzoziemców, a ale są wyjątki. Zakaz nie dotyczy m.in. kierowców przewozów towarowych. Jutro Ukraina zawiesi międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze, kolejowe i autobusowe. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W Rosji, jak to w Rosji, inaczej niż na całym świecie. Tam sportowcy rywalizują i to przy pełnych trybunach. Na przykład w Rostowie, gdzie w 1915 roku ewakuowano Uniwersytet Warszawski. Miejscowy FK grał z Lokomotywem Moskwa i dostał w skórę. Ekipa ze stolicy wygrała 3-1 i awansowała na pozycję wicelidera Premier Ligi. Miło nam poinformować, że najlepszym graczem na boisku był Grzegorz Krychowiak. Strzelił gola, przy którym asystował Maciej Rybus. Zostając przy futbolu, Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN w telewizji Kanal Plus, ogłosił wczoraj coś, co było oczywiste co najmniej od kilku dni. Otóż, że marcowe mecze naszej kadry się nie odbędą i najpewniej to samo tyczy się czerwcowych Mistrzostw Europy. Potwierdzi to zapewne jutro UEFA, która skrzyknęła na wideokonferencję Krajowe Federacje. Ciekawa historia w Chinach. Stamtąd nadciągnęło zło. Teraz komunistyczne władze ekonomicznego giganta chcą przekazać światu, że u nich życie wraca do normy i zorganizowały miting halowy w Pekinie, lekkoatletyczny. I nawet jeden z wyników w zawodach absolutnie na topowym poziomie. Gong Liao posłała kulę na odległość 19 metrów i 70 centymetrów, co dziwić jednak nie powinno, to dwukrotna mistrzyni świata w tej konkurencji. Są tacy, którzy wierzą, że jak nie piłkarskie Mistrzostwa Europy, to przynajmniej o czasie da się zorganizować letnie Igrzyska Olimpijskie. W pierwszym szeregu hurę optymistów stanął szef MKOL Thomas Bach. Niemiec stwierdził bez ogródek, że nie widzi zagrożenia dla planowanego przeprowadzenia najważniejszych zawodów sportowych czterolecia. Mówiąc te słowa, podobno był trzeźwy. Racjonalnie zachowują się jego rodacy, grający na co dzień w piłkę ręczną w drugoligowym Hüttenbergu, tylko że oni nie obracają milionami euro. Przerwę w rozgrywkach poświęcają na robienie zakupów i dostarczanie ich będącym w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem i odbywającym właśnie kwarantannę. Kończymy snookerem i zakończonym wczoraj prestiżowym turniejem Gibraltar Open. W finale po zaciętym spotkaniu Judd Trump pokonał 4-3 Kyrena Wilsona. Zgarnął za to 150 tysięcy funtów i zabrakło mu tylko oklasków kibiców. Turniej odbywał się bez publiczności. Spotkanie finałowe sędziowała nasza była redakcyjna koleżanka Monika Sułkowska. Jesteśmy z ciebie dumni, Monia. Brawo. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pogodnie, w centrum i na północy więcej chmur i miejscami może przelotnie padać deszcz. Na południu silny wiatr osiągający w Tatrach nawet 100 km na godzinę. 6 stopni na Podlasiu, 11 w centrum, do 13 na zachodzie i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Niż cenowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 2299 zł. Srebrna lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1799 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Jest 9:09. Do południa. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Zespół Tok Tok na początek naszego spotkania. Witamy. Porty lotnicze w zasadzie wyludnione, napisał słuchacz. No tak, to prawda. Na nasz pięknie gra to orkiestra Vincenta Bella na początek, jak zwykle, w każdy poniedziałek. A dzisiaj rozpoczynamy lekturę aż dwóch książek. Około 10.30 powrócimy do mikołajkowego czytania fragmentów Akademii Pana Kleksa. To dla dorosłych i dla dzieci. A około 11.45 pierwszy fragment nowej powieści Julii Fedorczuk, Pod słońcem. W tej sprawie, no właśnie, Baszka wszystko Państwu opowie. Informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość to za 16 minut, czyli też jak zwykle. A 9.30, o 10.30, tak jak mówiłem, Akademia Pana Kleksa. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Przed 11.00 spotkanie z Bartoszem Bielenią dzisiaj. The Killer's Caution to piosenka dnia tuż po godzinie 11.00. A 11.15 rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży. Kasia Borowiecka się pojawi. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Jak zachować spokój w tym trudnym dla wielu osób czasie. To około 11.30, jak mówiłem, kwadrans przed południem, nowa powieść Julii Fedorczuk, Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego, Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski. Tak będzie dzisiaj. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Tradycyjnie jeszcze polecam adres naszej strony internetowej polskieradio.pl / trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A tu niespodzianka, bo to nowe nagranie grupy Boomtown Rats. Down at the charity shop, they go. pytają państwo, czy to ten Boomtown Rats. Tak, Bob Geldof reaktywował zespół. Piosenka nosi tytuł Trash Glam Baby. To jedna z naszych nowości tego tygodnia w zestawie na, do głosowania na listę. Wiem, inne sprawy ważne, ale trzeba, chyba jakoś musimy sobie z tym wszystkim poradzić. Polecam państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, a głosowanie na listę i na polski top z lp3.polskieradio.pl. To teraz Kara Sirogucki, a potem Francis Tuan i już będzie informator. Zostań w domu z Trójką. Like that.

Patrycjusz Wyrga, dzień dobry, a przy trójkowym telefonie Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. To trochę takie zdalne wydanie Informatora Ekonomicznego, ale myślę, że jeśli państwo obserwują w ostatnich dniach media, nie będą państwo zdziwieni, jeśli w najbliższych dniach właśnie w ten sposób będą państwo natrafiali na gości programu Trzeciego Polskiego Radia. To w obecnej sytuacji chyba zupełnie zrozumiałe. Panie redaktorze, komentarz minister rozwoju Jadwigi Emilewicz czytam w Pulsie Biznesu, ale o tym właściwie każda gazeta dzisiaj pisze. Chodzi oczywiście o przygotowywaną specustawę. Minister pisze tak, przygotowujemy regulacje, które pomogą naszym przedsiębiorcom, szczególnie tym, w których biznesy najmocniej uderza obecna sytuacja. Pani minister wymienia te branże: turystyczne, transportowa, gastronomiczne, sektor rozrywki, w którym występuje duży udział samozatrudnionych, eventowa czy targowa. Jakie rozwiązania byłyby najbardziej pańskim zdaniem korzystne, potrzebne przedsiębiorcom? Znaczy, no, każdy widzi, każdy wie, że restauracje zamknięte, kina, teatry, baseny, hotele, no, tu ewidentnie nie ma obrotu, są straty. Potrzeba tym firmom po prostu gotówki na to, żeby przetrwać. Tym bardziej, że kredyty, zobowiązania płacić trzeba. Oczywiście. Trzeba wypłacać pracownikom, przynajmniej tym zatrudnionym na etacie, pensje i tak dalej, i tak dalej. No, a te hotele wciąż trzeba ogrzewać, sprzątać. No, wszystko musi być jakoś tam utrzymane. Więc kredyty nieoprocentowane z odroczonym terminem spłaty, to by było jakieś tam rozwiązanie. Tutaj pani minister mówiła o gwarancjach Banku Gospodarstwa Krajowego. De minimis, do 80, tak to się nazywa. Tak, do 80% kredytu. No, także przydałyby się dla tych branż przynajmniej albo umorzenia w ogóle podatków i składek ZUS, albo daleko idące ułatwienia w rozłożeniu tego na raty, na przyszłość. Tu były też postulaty na przykład rozliczania strat, nie w przód, w następne lata, jak to mamy normalnie, tego ale wstecz. Na przykład wstecz jeszcze za rok 19, aby to rozliczyć, prawda? Więc jest mnóstwo różnych możliwości, które ma państwo, no, mają też banki z pomocą państwa. No tylko tutaj są potrzebne zdecydowane rzeczywiście działania i to już prawdopodobnie w najbliższych tygodniach, aby uspokoić nastroje na rynku, bo na razie pogarszają się, nie da się ukryć. Być może banki taką propozycję przedstawią już dzisiaj, o tym pan wspominał. O 12:00, proszę państwa, wedle naszych najlepszych informacji ma się pojawić propozycja Związku Banków Polskich. Co to będzie za propozycja? Zawieszenie rat kapitałowych wszystkich kredytów gotówkowych, hipotecznych i inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i firmowych. O tym akurat pisze Puls Biznesu. Spotkanie z bankowcami dzisiaj o 12:00. Wtedy publikacja takich rozwiązań to by była ulga także dla klientów indywidualnych, dla nas wszystkich, panie Pawle, po prostu. No, tak jak mówiłem, no po prostu w takich sytuacjach trzeba z czegoś żyć, nawet jeśli się nie pracuje. Pewnie tutaj też trzeba dość mądrej polityki, bo to nie sądzę, żeby wszystkim zostało udzielone. Niektóre branże na tych czasach skorzystają, począwszy od supermarketów, po producentów papieru toaletowego. No, tam widzimy, co się dzieje. Więc ja myślę, że potrzeba po prostu naprawdę mądrych decyzji, no oczywiście też tak, aby nikt nie był na tym stratny. Prezes Związku Banków Polskich, pan Krzysztof Pietraszkiewicz, gościem programu Trzeciego Polskiego Radia dzisiaj po 18:30. Niektórzy eksperci, proszę pana, nazywają to rynkową bazuką i sięganiem po ciężki arsenał. Chodzi o amerykański zarząd rezerwy federalnej, czyli odpowiednik banku centralnego, który obniża niemal do zera stopy procentowe, a przy okazji zapowiada, że będzie pompować 700 miliardów dolarów w gospodarkę. No niestety to się nie spotyka ze zrozumieniem i z aplauzem, z euforią rynków finansowych. Dzisiaj w nocy polskiego czasu rynki w Azji traciły i to wyraźnie. Traci także WIG20. Za chwilę bardzo konkretnie państwu powiem, ile traci. Pytanie, co zrobi Narodowy Bank Polski, panie Pawle? Jutro spotkanie jednodniowe Rady Polityki Pieniężnej. Myśli pan, że będzie obniżka stóp procentowych? To zapowiada prezes Adam Glapiński. Podobno zwolennicy tej obniżki mają przewagę w Radzie Polityki Pieniężnej, aczkolwiek no nie jest to rada jednomyślna, jak o to chodzi. Jeżeli mówimy w ogóle o zawieszeniu spłat kredytów, to właściwie obniżenie stóp procentowych może nie mieć wielkiego znaczenia. Te stopy i tak są niskie, a jeśli dodatkowo nie trzeba będzie płacić kredytu, no nie wiem, jakie to może mieć znaczenie. To, o czym pan wcześniej mówił, w pompowaniu pompowanie wielkich pieniędzy w gospodarkę, no to u nas też będzie chociażby no, te pieniądze, które otrzymamy z Unii na sprawy związane z koronawirusem. No przecież te pieniądze gdzieś ktoś na tym zarobi, prawda? Te pieniądze w gospodarce się znajdą. Może jakiś to impuls inflacyjny też będzie. Ale no pewnie jedyny komentarz, jaki się tutaj nas nasuwa, to aby te, przede wszystkim te pieniądze były mądrze spożytkowane, bo to, że działania interwencyjne państwa powinny tu nastąpić, no to chyba nie mamy wątpliwości, czy to państwo amerykańskie, czy też państwo polskie. Oczywiście. Mądra polityka gospodarcza w takich sytuacjach powinna być wyznacznikiem jakby działań władz. Tak, aby też uniemożliwić rozmaite nadużycia, spekulacje, jakie tutaj mogą być, począwszy od gry na cenach towarów, po akcje, obligacje i tak dalej. Każde czasy zamieszania sprzyjają tym, którzy są nieuczciwi. Wskaźniki giełdowe, szanowni państwo, świecą w tej chwili na czerwono. Kluczowy dla warszawskiego parkietu indeks WIG20 traci już ponad 6,6%. No i rzeczywiście wykorzystują niektórzy oszuści tę sytuację, z którą mamy do czynienia, epidemię. Polska Grupa Energetyczna na przykład przestrzega przed fałszywymi SMS-ami o zaplanowanym odcięciu energii elektrycznej. Są też takie sugestie, by wchodzić na jakąś stronę internetową, która jest załączona do takiego SMS-a. Hakerzy, proszę pana, to wykorzystują, tak zwany phishing. O czymś takim także czytamy w kontekście SMS-ów wysyłanych w ubiegłym tygodniu, które nakłaniały do przesyłania pieniędzy, które rzekomo mają trafić do rezerw krajowych NBP. Nie klikamy takich SMS-ów, proszę państwa. Ministerstwo Zdrowia z kolei nie rozsyła i o tym też głośno informuje żadnych SMS-ów dotyczących wsparcia żywieniowego i to jest, mówiąc krótko, fake news. Panie Pawle, proszę krótko w żołnierskich słowach ostrzec słuchaczy. Proszę nie klikać w takie SMS-y i w takie strony internetowe. Takie czasy, jak mówię, sprzyjają tworzeniu najrozmaitszych plotek. Uspokójmy może w ten sposób. Sytuacja gospodarcza czy na rynkach finansowych nie jest aż tak zła, żeby zamrażać fundusze. Może niektórzy starsi słuchacze pamiętają czasy stanu wojennego, kiedy wojsku na ulicach towarzyszyły braki w sklepach, ale sytuacja była wtedy diametralnie inna. Gospodarka była w katastrofalnym stanie tuż przed stanem wojennym, a teraz jest zupełnie inaczej. Jeszcze katastrofy nie ma i prawdopodobnie nie będzie, nie ma co wierzyć w tego typu pogłoski. Są za to, proszę pana, na stacjach Orlenu płyny do dezynfekcji. Start produkcji zapowiadał na początku minionego tygodnia sam prezes spółki. No, widzieliśmy ogromne braki tego produktu w sklepach w ostatnim czasie, w drogeriach między innymi, i to się wreszcie na Orlenie pojawiło. To jest taki towar, o który klienci sklepów, drogerii, różnych sklepów, aptek także w ostatnim czasie bardzo często pytali, spotykając się z odpowiedzią w ostatnim czasie jednoznaczną. Tego na razie nie ma. Okazuje się, że na stacjach paliw jest. No i to budzi moje mieszane uczucia, powiem szczerze, dlatego że z jednej strony oczywiście no bardzo dobrze, że uruchomiono gdzieś tam dodatkową produkcję takiego środka, na który jest zapotrzebowanie na rynku. W rekordowo krótkim czasie, mówi prezes, 10 dni przedstawiono linie produkcyjne. No tak, ale to też nie jest tak, że nagle państwo zaczęło za darmo kogoś wspierać, to jest za pieniądze, to trzeba zapłacić. I dodatkowo ja tu widzę taką kryptoreklamę dla jednej państwowej spółki z ust przedstawicieli rządu, którzy no tak głośno o tym mówią, tak jakby innych produktów na rynku rzeczywiście nie było. Nawet jak ich nie ma na półkach, to one za chwilę będą, jak trochę się być może uspokoi sytuacja i dojdą dostawy. No, mam tutaj takie wątpliwości co do tego, czy to nie jest naruszenie aby zasad konkurencji i korzystanie na tych ludzkich lękach. No ale to tylko takie moje obawy. Paweł Rochowicz przez telefon, Rzeczpospolita. Dobrego dnia, panie Pawle, i dużo zdrowia. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Dziękuję, zdrowia wszystkim też życzę. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje.

the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Zostań w domu z Trójką.